สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีสยามภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่297เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่72พี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เรากำลังเริ่มทำงานเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมตั้งคำถามว่าเราจะยืนหยัดเราควรจะยืนหยัดอยู่ในการถูกข่มเหงอยู่ในการล่อลวงนะครับอยู่ในการทดลองดีหรือเราควรจะวิ่งหนีดีพี่น้องครับเรามีแนวโน้มที่จะต้องหลีกหนีจากการข่มเหงครับเมื่อการข่มเหงมาถึงเราแต่เราก็สามารถชื่นชมยินดีในการข่มเหงได้ถ้าเราหนีไม่ทันหรือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราอยู่ที่นั่นพี่น้องครับแม้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นยังอธิษฐานกับพระบิดาอย่างนี้เลยครับในมาระโกบทที่14ข้อที่36พระเยซูทรงอธิษฐานอย่างนี้ว่าพระบิดาเจ้าข้าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูนั้นที่ไม่พึงปรารถนาการทนทุกข์ทรมานนะครับนี่เป็นเรื่องปกติที่พระเยซูนั้นก็ทรงสำแดงออกถึงความอ่อนแอของเนื้อหนังของพระองค์นะครับที่ไม่ปรารถนาที่จะรับการทุกข์ทรมานเพราะพระองค์ทรงรู้ครับพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าว่าความทุกข์ทรมานของพระองค์นั้นจะแสนสาหัสขนาดไหนและความทุกข์ทรมานไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในเนื้อหนังจิตนะครับเนื้อหนังของพระองค์เท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกในทุกๆส่วนของชีวิตและยิ่งกว่านั้นอีกครับเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของพระเยซูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในองค์รวมนั้นพระเยซูทรงทราบก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นบนไม้กางเขนพระเยซูทรงทราบว่าแม้ว่าไม้กางเขนนั้นจะเป็นไม้กางเขนที่มีสง่าราศีในที่สุดที่เราได้ระลึกถึงพระองค์ในโบสถ์ของเราเราเห็นไม้กางเขนแม้ว่าไม้กางเขนในที่สุดนั้นจะเป็นไม้กางเขนที่ว่างเปล่าจะเป็นไม้กางเขนแห่งชัยชนะเป็นไม้กางเขนแห่งศักดิ์ศรีและสง่าราศีแต่พระเยซูทรงทราบดีด้วยพระองค์เองนะครับด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ด้วยการสัพพัญญูของพระองค์ว่าก่อนที่จะขึ้นไปไม้กางเขนนั้นเป็นความทุกข์ที่ไม่เคยมีใครทุกข์มาก่อนได้ขนาดนี้เป็นความทุกข์ที่หรือเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เป็นความเจ็บปวดทางฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณที่ไม่เคยมีใครเป็นอย่างนี้พี่น้องครับลองจินตนาการง่ายๆนะครับผมเคยพูดไว้ในหลายครั้งแล้วบอกว่าจิตวิญญาณของพระเยซูนั้นแท้จริงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าครับพระเยซูไม่เคยถูกแยกจากพระเจ้าเลยแต่มีบัดเดียวบัดดลหนึ่งนะครับเป็นเวลาในช่วงมิติของเวลาทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้นั้นเป็นช่วงเสี้ยววินาทีเดียวครับที่พระเยซูร้องอยู่แม่งเขนว่าเหตุไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพี่น้องจากคำพูดคำนี้เองทำให้เรารู้ว่าเป็นวินาทีเดียวเป็นชั่วบัดเดียวบัดดลเดียวที่พระเยซูถูกแยกจากพระเจ้าทางด้านจิตวิญญาณครับพระเจ้านั้นพระบิดานั้นถูกแยกนะครับถูกแยกออกจากองค์พระเยซูคริสต์ในชั่วบัดเดียวบัดโนนนั่นเองครับพี่น้องเป็นสิ่งที่พระเยซูรู้อยู่แล้วครับว่าพระองค์ไม่อาจจะรับได้พี่น้องครับถามว่าทำไมพระองค์ไม่อาจจะรับได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของพระเยซูผู้เป็นพระบุตรกับความสัมพันธ์ของพระเจ้าพระบิดาไม่เคยถูกแยกมาก่อนครับนี่ครับคือตัวอย่างของความเจ็บปวดทั้งฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณของพระเยซูนอกเหนือจากฝ่ายเนื้อหนังแล้วพี่น้องครับความทุกข์ทรมานนั้นเป็นที่ไม่พึงปรารถนาของทุกคนรวมถึงพระเยซูด้วยครับแต่พระองค์ก็ตัดสินใจโดยคำอธิษฐานนะครับแสดงถึงความอ่อนแอของพระเยซูว่าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้แต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นมีหลายครั้งทีเดียวนะครับซึ่งเราจะต้องยอมให้ถ้วยนี้ซึ่งเป็นถ้วยของเราเล็กๆนะครับ แม้ว่าเราไม่พึงปรารถนาก็ตามแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกเจ็บปวดก็ตามแม้ว่าเราจะรู้ล่วงหน้าบางสิ่งบางอย่างก็ตามพี่น้องครับเราจะต้องมอบชีวิตของเรานั้นให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และเรารู้ว่าในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นบางครั้งอาจจะมีความเจ็บปวดได้บางครั้งอาจจะมีการทนทุกข์ได้บางครั้งอาจจะมีความทุกข์ยากลำบากได้บางครั้งอาจจะมีความทุกข์ทรมานได้แต่ขอให้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าครับขอให้อย่าเป็นตามความปรารถนาของเราแต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเรารู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้โหดร้ายที่จะทำให้เรานั้นผ่านการทดลองเหล่านั้นไม่ได้อาเมนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานแบบนี้นะครับตามแบบอย่างพระเยซูขออย่านำข้าพงเข้าไปการทดลองเรากำลังรู้ตัวเองว่าเราเป็นคนอ่อนแอครับเนื้อหนังของเรานั้นก็มีแนวโน้มที่จะทำบาปอยู่เสมอนะครับเราสัมผัสถึงว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปนะครับเพราะเราสัมผัสถึงความเป็นหนี้เราสัมผัสถึงความเจ็บปวดแห่งการสารภาพบาปหลายต่อหลายครั้งครับนะครับในชีวิตของเรานั้นเราถลอกปอกเปิกครับโดยโลกที่เต็มไปด้วยความผิดบาปเรากำลังถูกทุบตีโดยโลกถูกเอาเปรียบโดยโลกที่เต็มไปด้วยความผิดบาปก็นำมาที่เราตลอดเวลาครับเมื่อเราอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงไถ่ข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เถิดเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าการต่อสู้กับโลกพี่น้องครับในด้านหนึ่งเราแพ้บ้างชนะบ้างแต่เราจะชนะสงครามแน่นอนเรานะครับจะเข้มแข็งขึ้นแน่นอนเราต้องยอมรับความจริงว่าการต่อสู้กับโลกการต่อสู้กับความบาปการต่อสู้กับการทดลองล่อลวงเทมเทชันนั้นทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเหมือนกันพี่น้องครับผมไม่ทราบว่าพี่น้องจะคิดเห็นเป็นอย่างไรแต่นี่คือพระวจนะของพระเจ้านะครับผมไม่ทราบว่าเราต้องปั้มสู้กับชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับปั้มสู้กับมารซาตานปั้มสู้กับความต้องการของตัวเองเพื่อมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันครับพี่น้องครับเราต้องระมัดระวังในทางที่เรากำลังจะเดินอยู่นะครับเราต้องอย่าไว้ใจตัวเองเราจะต้องอย่ายอมให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในสภาวะแห่งการล่อลวงครับนะครับถ้าเราไม่ไว้ใจตัวเองแล้วเราไม่ไว้ใจเนื้อหนังของเราแล้วนะครับเราก็จะระมัดระวังครับที่จะไม่ตกอยู่ในสภาวะแห่งการล่อลวงเราก็จะรีบรุดไปอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าเราจะรีบเอาพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเราจะรีบคุกเข่าลงอธิษฐานนะครับเราต้องเป็นยามให้กับตัวเราเองพี่น้องครับเราจะต้องมีชีวิตที่เหมือนกับฐานยามที่ไม่ต้องต่อสู้กับศัตรูด้วยตัวเองแต่รีบทูลพระเจ้าครับรีบทูลผู้บังคับบัญชารีบทูลแม่ทัพและล่าถอยตัวเองนั้นไปอยู่หลังแม่ทัพไปอยู่หลังผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพึ่งในพระกำลังพระอำนาจและการทรงนำของพระเจ้าเราก็จะไม่พ่ายแพ้อย่างแน่นอนพี่น้องครับเราจะต้องพ่ายแพ้แน่หากพระองค์ไม่ช่วยเหลือเรานะครับเพราะเราอ่อนแอด้วยเนื้อหนังของเรานี้พี่น้องครับลูกของพระเจ้าบุตรแห่งสวรรค์ประชากรของพระองค์จะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปเราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการล่อลวงเราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายเพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้านะครับแต่ท่าทีของเราก็คืออะไรครับเราต้องระมัดระวังตัวเองครับที่จะไม่ตกอยู่ในการทดลองอย่านะครับกาดอย่าตกครับอย่าปล่อยให้เรานั้นได้หลงละเลงอยู่ในการทดลองเราจะต้องเป็นคนยามให้กับตัวเองครับเราจะต้องอาจจะต้องเป็นคนยามให้กับคนอื่นด้วยและเราต้องช่วยเขานะครับช่วยซึ่งกันและกันinterdependent เพื่อที่จะ dependent กับพระเจ้าครับเพื่อที่จะพึ่งพาไว้วางใจพระเจ้าพึ่งในพระกำลังพระอำนาจและสติปัญญาของพระเจ้าในการที่จะหลีกหนีจากการล่อลวงพี่น้องครับเรานะครับจะต้องรู้ว่าโลกนั้นไม่ได้เป็นมิตรกับเราหรอกครับโลกนั้นพยายามที่จะทำให้เราอยู่ในการล่อลวงพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะมารนั้นมันเป็นเจ้าโลกอยู่พระคัมภีร์พูดชัดครับนะครับโลกแห่งธรรมชาตินั้นอยู่ในความบาปมนุษย์ต้องเผชิญกับภูเขาไฟ มันต้องมาเชิญกับแผ่นดินไหวระดับ8ริกเตอร์ที่เนปาลพี่น้องครับเราต้องมาเชิญกับสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะปราศจากหรือหลีกหนีออกจากการทดลองการล่อลวงแต่พี่น้องครับหากว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าวางไว้อยู่ในการทุกข์ยากลำบากนะครับเราต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันครับเหมือนกับที่หลายท่านนะครับเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องเนปาลขอพระเจ้าช่วยพี่น้องเหล่านั้นให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากโดยเร็วอาเมน